завжди мені батько. Був я оженився, то по ночах не ходив і не волочився, то по ночах не ходив і не волочився. А я хлопець добрий, той не волочащий, де дівчину чую, там ночку ночую, де дівчину чую, там ночку ночую. У однеї ночував, другої напився, а в третєї на печі на габін забився, а в третєї на печі на габін забився. Як я не женився, то я був веселий, не просили діти хліба, а не жонка солі, не просили діти хліба.